północ. Jest środa, 8 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prezydent stolicy odnosi się do kontroli CBA w sprawie reprywatyzacji. Sejmowa Komisja Środowiska negatywnie o wniosku o wotum nieufności wobec ministra Szyszki. Będzie referendum w sprawie wyjścia ze strefy euro, jeśli Marine Le Pen zostanie prezydentem we Francji. Ale na początek serwisu Stany Zjednoczone, bo tam co najmniej 4 osoby zginęły, około 50 zostało rannych po tym, jak autobus zderzył się z pociągiem w mieście Biloxi na południu Stanów Zjednoczonych. Miasto położone jest w stanie Mississippi. Autobus został staranowany przez pociąg na przejeździe kolejowym i był pchany przez 100 metrów. W pojeździe byli starsi ludzie, którzy jechali do kasyna. O wypadku informował na konferencji prasowej szef policji John Miller. It's a terrible tragedy. I know that there's a lot of families that are going to be impacted here. To ogromna tragedia. Wiemy, że zostało nią dotkniętych wiele rodzin. Zrobimy wszystko, co możliwe, by im pomóc. Na razie nie wiadomo, dlaczego autobus utknął na przejeździe kolejowym. Podpisu pod protokołem kontroli CBA dotyczącej reprywatyzacji w stolicy nie ma, ale jest oświadczenie prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w internecie. Wcześniej do stołecznego ratusza trafił protokół z prowadzonej przez 9 miesięcy kontroli. Przedwczoraj wiceprezydent Witold Pal mówił, że stołeczny ratusz nie podpisze dokumentu, bo nie zgadza się z zarzutem niedociągnięć przy sprawowaniu nadzoru nad polityką reprywatyzacyjną. Z tez, które pojawiły się w protokole, nie można wywnioskować, aby słuszny był zarzut Centralnego Biura Antykorupcyjnego niedociągnięć, jeśli chodzi o sprawowanie nadzoru nad polityką reprywatyzacyjną. Wczoraj z kolei do raportu CBA we wpisie na swoim profilu na Facebooku odniosła się Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jak pisze, nieuwzględnienie orzecznictwa sądów, oskarżanie ją o brak nadzoru nad sądownie ustalonymi kuratorami, weryfikowanie spraw jedynie za czasów jej prezydentury, a także wybiórcze podnoszenie faktów z procesów reprywatyzacji, gdzie miasto jest na końcu ogniwa po SKO i sądach, jest, jak dodaje, pisaniem uzasadnienia do z góry postawionej tezy. Z raportu CBA wynika, że kontrolerzy CBA, którzy zbadali 50 konkretnych spraw w Warszawie, wykryli 12 przypadków nieprawidłowości dotyczących reprywatyzacji działek i kamienic. W trakcie kontroli skierowano 3 zawiadomienia do prokuratury, gdzie trafił też cały materiał. Sejmowa Komisja Środowiska negatywnie o wniosku o wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszko. Jego dymisji domagali się posłowie PO. Stanisław Gawłowski argumentował, że zarządzanie przyrodą w wykonaniu obecnego szefa tego resortu jest ciągłym pasmem nieporozumień. Chcemy pokazać Polakom, jak wiele szkód przez ostatni rok minister Szyszko uczynił w polskim środowisku, w polskiej przyrodzie i jak słabym merytorycznie jest ministrem i jak mocno zamieszanym w różne dziwne, niejasne wątki dotyczące choćby jego oświadczeń majątkowych. Polityk ma nadzieję, że debata jego pracy będzie kontynuowana na posiedzeniu Sejmu. Z wnioskiem opozycji nie zgodzili się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wojciech Skurkiewicz ocenił, że nie ma żadnych podstaw do dymisjonowania ministra. Minister Szyszko wykonuje swoje obowiązki bardzo dobrze. Ten wniosek pewnie podyktowany jakąś potrzebą chwili, szczególnie w sytuacji ostatnich tygodni, tej fali krytyki związanej z niekontrolowaną wycinką drzew w wielu miejscach. Po zmianach wprowadzonych przez PiS właściciel terenu nie musi pytać o zdanie samorządu na temat wycięcia drzew. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało poprawienie poprzednio wprowadzonych przepisów. Możliwe, że będą głosowane na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu. Posłowie mają zająć się też m.in. poprawkami Senatu do ustawy o komisji weryfikacyjnej badającej reprywatyzację w stolicy. Jeśli Marine Le Pen zostanie prezydentem Francji, rozpisze referendum w sprawie wyjścia ze strefy euro. Kandydatka skrajnej prawicy zapowiada także, że ustąpi z urzędu, jeśli Francuzi opowiedzą się za pozostaniem przy wspólnej walucie. Liderka skrajnej prawicy w przypadku wyboru na prezydenta Piątej Republiki zamierza w pierwszą podróż udać się do Brukseli, aby tam Komisji Europejskiej przedstawić swoją wizję Unii. Jeśli spotka się z odmową, to zamierza rozpisać referendum w sprawie wyjścia jej kraju z unijnego grona, co według przywódczyni Frontu Narodowego jest jedyną gwarancją suwerenności Francji. Unia Europejska to koń trojański, który przy pomocy Brukseli i Frankfurtu wywiera na państwa członkowskie ogromne naciski. Liderka Frontu Narodowego chce także rozpisać referendum w sprawie zastosowania zastąpienia eurofrankiem, co jej zdaniem przywróci wolność gospodarce francuskiej. Jeśli społeczeństwo odrzuci jej propozycję, to wtedy Marine Le Pen ustąpi ze stanowiska prezydenta, bo jak oświadczyła, nie da się zrealizować jej programu, jeśli nie będzie miała do dyspozycji wszystkich środków. Ponad 60% Francuzów zapewnia, że jest zadowolonych z euro i że przyzwyczaiło się do wspólnej waluty. Według najnowszych sondaży Marine Le Pen wciąż prowadzi przed pierwszą turą, ale jej przewaga nad Emmanuelem Macronem stopniała do 0,5 punktu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na wybrzeżu deszcz ze śniegiem, od 3 stopni lokalnie na północy do 7 w centrum i 10 na południowym zachodzie, ale tak będzie w dzień. Teraz deszcz i deszcz ze śniegiem z wyjątkiem zachodu, na południowym zachodzie mglisto i od minus 3 stopni do zera tylko na południu, plus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Jest 225. wydanie HCH. Jacek Hawryluk, kłaniam się, zapraszam do godziny drugiej. Rozmijamy się coś ostatnio z redaktorem CH, ale obiecujemy, że za tydzień powinniśmy się w tym oto studiu spotkać. Dzisiaj jednak obsada pojedyncza. Tradycyjne pytanie na początek, co porabia redaktor. Wszelkie możliwe odpowiedzi mile są widziane. Przy okazji od razu mail hch@polskieradio.pl. Mail nie tylko w sprawie absencji Bartka, ale także we wszystkich kwestiach muzycznych. Oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. W dzisiejszym wydaniu, jak to zwykle bywa, i nowości, i starości, ale mamy przede wszystkim dwa główne tematy. W pierwszej Live to Experience, a w drugiej Colin Newman. Zapraszam. We'll be right back. nowość, choć z myszką, tak bym powiedział. Płyta opublikowana zupełnie niedawno, natomiast w oryginale ten materiał pojawił się w roku 2013, opublikowany przez wytwórnię Grautak Records wyłącznie w nakładzie 500 sztuk płyt winylowych. Dzisiaj ten materiał dostępny jest także na płytach kompaktowych. Już mówię, o co chodzi. Cavern of Antimatter to grupa, którą zachwycaliśmy się w ubiegłym roku. Przypominam, to jest nowa formacja Tima Gaina zespołu Stereolab. Na swojej ubiegłorocznej płycie zaprosił mnóstwo fantastycznych muzyków, no i pokazał, w jaki sposób współczesna elektronika może być związana chociażby z estetyką krautrockową. Wszystko to brzmiało rzeczywiście fascynująco. No i na fali powodzenia tej już oficjalnej płyty wytwórnia Dufonik postanowiła wznowić ten pierwszy album z roku 2013. On nie jest tak porywający i tak udany, od razu to zaznaczam, jak ta płyta z poprzedniego roku, ale bardziej powiedziałbym, są to szkice do utworów, które później były rozwijane przez Tima Gaina. Zatem dla wszystkich miłośników elektroniki i takiego dynamicznego bitu Cavern of Antimatter powraca ze starym materiałem, chociaż tak naprawdę wydanym w większym nakładzie po raz pierwszy. I kolejna premiera, no tym razem to jest absolutnie nowość i jeszcze u nas nie było tych nagrań. To jest Gentleman, którego Państwo znają doskonale, z duetu Fuck Buttons. Czyli Benjamin John Power występuje od lat jako Blank Mass. Regularnie nagrywa swoje nowe płyty i ta najnowsza pojawiła się bodaj pod koniec lutego nakładem Sacred Bones Records. Nosi tytuł World Eater. Całość bardzo dynamiczna elektronika, taka jaką znamy i z jego poprzednich solowych płyt, ale także i z płyt zespołu Fuck Buttons. Właściwie mamy wrażenie od początku, że jest to jeden utwór, który gdzieś tam przechodzi przez różne stadia i ciągle się rozwija. Blank Mass. Thank you. Właściwie nie wiadomo, w którym momencie mu przerwać. Blank Mass, czyli Benjamin John Power z nowej płyty World Eater. John Downs Carnival of Error i Resus Negative. Dwa fragmenty, rozpoczął się już trzeci, bo tak jak powiedziałem, całość to jest taka jedna forma, która rozwija się od początku do końca. Nie uprzedziłem Państwa, a to jest zaznaczone na płycie, że należy tego materiału słuchać maksymalnie głośno. No ale zważając na porę naszej audycji i na sąsiadów, to może jednak proszę powrócić do tej płyty w innych okolicznościach i o innej porze. W każdym razie słuchanie głośne przynosi zdecydowanie lepszy efekt, jeśli chodzi o odbiór tego materiału. To tyle, jeśli chodzi o Blank Mass. Kolejny artysta przedstawi się sam, zatem za chwilę wszystko będzie jasne. I am Josh Pearson from Lift to Experience. These are our songs. Sought the stings to make the crawl to the top, and then take the fall again. Blood soaked, gagged and choked, lying face on stone, stripped bare, sucking in air. This is my home, it seems, with the rock and the heart of places stuck between the gods. Man, Christ, cause, cursed man to the test. And this goddamn cross crushed into my chest. I'm still doing my best, and so the winter time comes calling through the skies. I'm crawling from cloud. Smash it to the ground. Slip off your slippers and dance all around. It's blood, baby. It's just blood, baby. It's just blood, baby. It's just your precious. Because cloud nine is where zamknęli jak meteoryt gdzieś na początku lat 2000. Wtedy pamiętam, absolutnie zachwyciłem się tym podwójnym albumem i wszystko, co było związane z Live to Experience, było dla mnie niezwykle ważne. Ale to była taka bardzo krótka i intensywna znajomość, bo zespół, nawet nie wiem, czy do końca się rozwiązał. Później Josh T. Pearson, czyli absolutny lider tej grupy, występował także solo. I wszystko gdzieś szybko się zakończyło. To, co przed momentem zabrzmiało, to fragment niepublikowanej dotąd sesji dla XFM. Nagrania pochodziły z 12 czerwca 2001 roku, a po raz pierwszy na falach radiowych zostały wyemitowane 17 lipca 2001 roku. Falling from Cloud 9, wersja akustyczna, wyłącznie w wersji Josha T. Pearsona. Dlaczego wracam do tych interpretacji? Otóż wiedzą Państwo doskonale, że pojawiła się reedycja tej jedynej płyty zespołu Lift to Experience. No i przy okazji wydania nowego miksu, dodatków, ukazała się także mała płytka i winylowa, i kompaktowa z radiowymi sesjami właśnie dla XFM z 2001 roku. Ciąg dalszy tej sesji wyglądał następująco. With Crippled Wings. It was written under the stars of Texas. And it's really meant to be listened to under the stars of Texas. So if ever life affords you the opportunity, you should take her up on it. Storms will surely come. Sure as the sun sets in the sky, it shall be done. From that city on the hill, we're gonna wait it out until the winds do still at the pay-for view for the chosen few. Yeah, the storms will surely come, sure as that setting sun. All aboard the engine number nine. Those bound for the Jordan or Texas state line. Here at the shelter for the saints, you'll find rest for the weary and the faint. Dry amidst the deluge in our city of refuge, from Athens to London to Paris to Rome, the stars are gonna shine from here to Palestine. When the angels take flight deep from the heart of the dark Texas night. Thank you. begins the exodus to the land of the unclouded day. Hey. With a blood-bought ticket in your hand, carving out a trail of tears along the way. Traveling ever homeward on old, angry new America, traveling ever homeward on crippled, angry new America, on the railroad underground, those bound toward Texas till that great whistle sounds, and if the train does for a second that you're getting your money back. No exchanges, no refunds. Oh, and I'm good. Do you see the rise of the Texas sun? We shall abide under the shadow of the Almighty saving grace, and when the bound doth break, there will be no hidden allowed. Thank you. stars are gonna shine when the angels take flight deep from the heart of the dark Texas night. Josh T. Pearson zawsze przynależał do tego samego świata, co chociażby Jeff Beckley. Lift to Experience. Zespół powstał w Denton w Teksasie w 1996 roku. To było trio Josh T. Pearson, gitarzysta i wokalista, Andy The Boy Young, grający na instrumentach perkusyjnych, i basista Josh The Beer Browning. Zostali tak naprawdę odkryci w roku 2000 na South by Southwest Festival przez Simona Raymonda i Robina Guthrie, którzy postanowili podpisać z nimi kontrakt, i dlatego ten podwójny album ukazał się nakładem wytwórni Bella Union. Texas Jerusalem Crossroads, rok 2001. Nie było później kontynuacji, nie było kolejnych płyt. Przemknęli, jak powiedziałem, tak bardzo intensywnie przez muzyczną scenę, chociaż odcisnęli swe piętno. Grali swoją muzykę, byli gdzieś troszeczkę z innego świata. No przede wszystkim z innego świata był Josh T. Pearson. Teraz wracają także z nowymi miksami tej płyty, z dodatkami, z materiałem, który wcześniej ukazywał się wyłącznie na płytkach w Teksasie, zatem można sobie zebrać to wszystko, co w dyskografii Lift to Experience najważniejsze, bo właściwie wszystko w tej chwili jest dostępne. Przed momentem sesja akustyczna, wcześniej przypominam niepublikowana dla XFM z 2001 roku, Exposure Session, to był With Crippled Wings, wersja akustyczna. Ale czy pamiętają Państwo ten utwór w wersji oryginalnej z roku 2001? When the angels take flight

Live to Experience z płyty Texas Jerusalem Crossroads z wydania oryginalnego z roku 2001. Bardzo jestem ciekawy, jakie Państwo mają wspomnienia z tym zespołem Live to Experience i czy ich muzyka również była dla Państwa tak ważna. Proszę pisać hch@polskieradio.pl, a może odkrywają Państwo Live to Experience dzisiaj. To myślę byłoby bardzo ciekawe doświadczenie. Na mnie, pamiętam, kolosalne wrażenie wywarła ostatnia kompozycja, która zamykała podstawową część tej płyty Into the Storm. Into the storm. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. We death in me. In a moment, in the twinkling of an eye, the last trumpet shall sound, and the dead shall rise. In the watchman sees the sword come upon the land. We shall all not be changed. Blood will outpour his hand. The watchman sees the sword come upon the land. Incorruptible, we shall be all changed. Incorruptible. Follow your fate to the Lone Star State. Join us as we sing along. We wanna see shall be.